zapytaj dilera o ofertę specjalną i odbierz SUV-a z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 kwietnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba zginęła, 15 zostało rannych. Czworo dzieci jest w ciężkim stanie w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem w Szczecinie. Wciąż bez porozumienia między rządem a związkowcami w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Grecja domaga się wypłacenia przez Niemcy reparacji wojennych. Jedna osoba zginęła, 15 zostało rannych, w tym 6 dzieci w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem komunikacji miejskiej w Szczecinie. 4 dzieci jest w ciężkim stanie. Najmłodsze ma 4 lata, najstarsze 12, mówi Tomasz Kubiak ze Straży Pożarnej. W tej chwili na miejscu pracują służby, kolejne osoby po segregacji. Właściwie oczekują na transport do szpitala. Droga jest całkowicie nieprzejezdna. Na miejscu pracują zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze pogotowie ratunkowe. Rannych zawieziono do szpitali w Szczecinie i Gryfinie. Na miejscu jest straż pożarna, policja i prokuratura. Wypadek wydarzył się na ulicy Metalowej, na osiedlu Podjuchy. W serwisie Trójki kolejne wiadomości. Wciąż nie ma porozumienia między rządem a związkami zawodowymi. Strajk w części szkół będzie trwał. Najnowsza propozycja rządu, którą przedstawiła wicepremier Beata Szydło, to zwiększenie pensum o 2 godziny lekcyjne. W 2020 roku we wrześniu średnio dla nauczyciela dyplomowanego 250 zł za zwiększenie o 90 minut pracy tygodniowo. Wszystkie 3 związki zawodowe propozycje odrzuciły, tłumacząc, że zwiększenie pensum spowoduje zwolnienia nauczycieli. Postulat ZNP to nadal 30% podwyżki w tym roku. 15% to już zaproponowany przez rząd wzrost płac. Jak mówi szef ZNP Sławomir Broniarz, reszta kwoty może być podzielona na raty. Nasza propozycja mówi o 15% wzroście płac w wrzesień, październik, grudzień. Takie rozwiązanie odrzuciła z kolei strona rządowa, a wicepremier Beata Szydło mówiła, że budżetu państwa na nie nie stać. Przedstawiciele rządu jeszcze raz zaapelowali do związkowców i nauczycieli o zawieszenie strajku do czasu matur. Tak, by w szkołach mogły odbyć się rady klasyfikacyjne. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Oświatowy okrągły stół odbędzie się niezależnie od tego, czy nauczyciele zrezygnują ze strajku, powiedział premier. Rozmowy rozpoczną się w piątek, 26 kwietnia, na Stadionie Narodowym. Okrągły stół się odbędzie niezależnie od tego, ponieważ on dotyczy głębokiej przebudowy, którą chcemy zaproponować, ale chcemy też ją przedyskutować. Chcemy w otwarty sposób posłuchać głosu ekspertów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, głosu nauczycieli, nie związkowców. Mateusz Morawiecki zaproponował, by rozmowy dotyczyły 4 obszarów tematycznych, czyli uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji i nowoczesna szkoła. Do apelu o pomoc w odbudowie Notre Dame wystosowanego przez przewodniczącego konferencji episkopatu przyłączyło się Polskie Radio. Takie wydarzenia pokazują, jak ważna jest jedność w trudnych chwilach, mówi szef redakcji programów katolickich ksiądz Andrzej Majewski. Polskie Radio jak zawsze włącza się w tego typu akcje, a przede wszystkim je dostrzega. Byliśmy jednymi z pierwszych, którzy zadeklarowali gotowość pomocy. Caritas Polska bardzo chętnie też odpowiedziała na ten apel. Apel zresztą również Kościoła, wyrażony przez arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. Miejmy nadzieję, że konkretnie włączymy się w tę akcję. Dobrowolnych wpłat można dokonywać na konto Caritas lub poprzez SMS. Szczegółowe informacje są na stronie notredam.polskieradio24.pl. Na koniec przenosimy się do Grecji. Tamtejszy parlament po burzliwej 12-godzinnej debacie przyjął rezolucję, w której domaga się wypłacenia przez Niemcy reparacji za straty w czasie II wojny światowej. Uzasadniał premier kraju Alexis Tsipras. To żądanie jest naszym historycznym i moralnym obowiązkiem. Jesteśmy przekonani, że aby budować lepszą przyszłość, musimy zamknąć sprawy związane z przeszłością. Głęboko wierzę, że Niemcy to zrozumieją i postąpią jak należy. W czasie 4-letniej okupacji tysiące Greków zmarło z głodu. Ponad 20 tysięcy poległo w walce z okupantem, a dziesiątki tysięcy zostało zamordowanych. Niemcy przejęli też złoto z Narodowego Banku Grecji, mówi były ambasador Polski w Atenach Ryszard Żółtaniecki. Grecy mają ogromne poczucie krzywd, która im została wyrządzona i pamiętają to. Z moich rozmów z różnymi Grekami, bogatymi, biednymi, politykami, zwykłymi ludźmi wynika jedno, że pamięć jest bardzo głęboka, pamięć krzywdy i pamięć strat. Wtedy według greckich wyliczeń Niemcy musieliby oddać 300 miliardów euro. Rzecznik niemieckiego rządu Stefan Seibert, komentując głosowanie w Atenach, oświadczył, że sprawa reparacji jest prawnie i politycznie zamknięta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

taki stary jak świat. Starszy niż pulsowanie ludzkiej krwi w ludzkich żyłach. Starszy niż pulsowanie ludzkiej krwi w ludzkich żyłach. No i zaczynamy rzeczywiście z kopyta. Przed godziną 20 zapraszałam na podróż muzyczną, kompletnie odmienną od tego, co w ostatnich tygodniach w programie alternatywnym się pojawiało, i teraz właśnie realizuję tę obietnicę wspólnie z zespołem Ingazi. W naszym studiu Gwidą Cybulski, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Rafał Praczas-Kołaciński, dobry wieczór. Dobry wieczór. Do Rafała będę się zwracała Praczas, przez lata przyzwyczajenia trudno się tego wyzbyć. Bardzo mi miło. Ingazi to jest zespół czy duet? Ustalmy na początku kilka faktów. W kategorii płytowej jest to duet, dlatego że powstała płyta o tytule Tchnienia i tą płytę zrobiliśmy we dwójkę z Gwidonem. Natomiast być może jako twór koncertowy, o czym myślimy powolutku, staniemy się większą jakby grupą. Natomiast to jest jeszcze to jest przed nami. Sobie tutaj siedząc, oczekując na audycję, rozmawialiśmy o tym, kto to by jeszcze z nami mógł zagrać, ale jeszcze jakby nie mamy sprecyzowanych tutaj wyborów, ale myślimy o tym, że to będzie większe jednak. Nie, no ale powiedzcie, bo moim zdaniem to byłoby świetne, gdyby te osoby dowiedziały się z anteny Trójki, że będą grały z wami. To jest nasza pierwsza spontaniczna rozmowa, którą zaczęliśmy 45 minut temu i myślę, że to jeszcze troszeczkę za szybko, ale możemy się umówić, że jak tylko te osoby wybierzemy. Dobrze, nadal będę naciskała, tak będę od czasu do czasu wracała w rozmowie do tego wątku. Każdy, kto widział płytę, okładkę płyty, mam nadzieję, że są tacy, którzy też już posłuchali albumu, ten wie, naprowadzany delikatnymi też informacjami prasowymi, że no to jest podróż i to jest też efekt waszego doświadczenia muzycznego dotychczasowego, to spotkanie w ramach Ingazi, bo jesteście doświadczonymi zawodnikami, tak was mogłabym przedstawić. Może nie będę tego robiła za was, Gwidon, gdybyś zechciał powiedzieć, co do tej pory tak najbardziej cię doświadczyło, czy też no, buduje to, co artystycznie jesteś gotowy dawać dalej w Ingazi? To znaczy mnie chyba buduje to, że nie czuję się doświadczony. O, właśnie. I to świetnie. Tak, tak, że jakby cały czas trochę się czuję jak na początku drogi. I to mi daje ten motor do tego, żeby cały czas tworzyć, poszukiwać i współpracować. No i tak, tak właśnie. To może ja tylko kilka szyldów podam, czyli Wielbłądy, Mozaik czy Gadającą Tykwę. Ty też, Praczasie, takim jesteś człowiekiem, w ruchu cały czas i nie, żadne poznanie nie może być ostatecznym i wszystko przed tobą? To znaczy tak, podłączyłbym się do tego stwierdzenia, że doświadczony, ja mam nadzieję, że kiedyś będę, na razie cały czas te doświadczenia zbieram, faktycznie gdzieś tam kilka płyt w dorobku istnieje, mniej lub bardziej znaczących, myślę, że to już słuchacze oceniają, natomiast cały czas mam wrażenie, że taka płyta jak ta, to jest ten krok, że cały czas mam wrażenie, że nowe słowo i nowa droga jest przede mną i bardzo to lubię. Także każde takie nowe spotkanie i początek, czyli nagranie pierwszej płyty, to jest coś, co chyba najbardziej lubię. Tak naprawdę. No dobrze, to ja tylko tak, żeby było już porówno, dodam przy tobie, że oczywiście Masala Sound System, że dosyć często wracamy do płyty, którą nagrałeś z Pawłem, czyli Paweł Praczas Iwanek, i można byłoby też tutaj kolejne nazwy mnożyć, plus też trudzisz się od lat z tymi urwisami z grupy Laocze, biegając z nimi po świecie. No to też jest przyjemna, a jakby zupełnie inna historia, że nie muszę się produkować muzycznie, więc to jest odskocznia od tworzenia też na pewno. A jak się doszło do waszego spotkania? To już jest ostatni fakt, który chciałam ustalić na początku naszej rozmowy i potem przejdziemy już do muzyki, do ducha i do tego, co pewnie jest fajniejsze w opowieści. Wiesz, to doszło zupełnie nietypowo, bo w ręce wpadła moja taka książeczka, która w tej chwili ma 57 lat, czyli jest w stosunku do naszej płyty babcią, że tak można by się powiedzieć dla naszej płyty, i ona wzbudziła po przeczytaniu takie emocje, tam się pojawiły te teksty, które w dużej mierze stanowią to, co można posłuchać na tej płycie, że zacząłem zastanawiać się, z kim te teksty fajnie byłoby przedstawić. Ja wiedziałem, że Gwidon, ponieważ wcześniej znaliśmy się nie jakoś wybitnie, natomiast z widzenia czy z zbywania na wspólnych koncertach, wiedziałem, że z instrumentami afrykańskimi i ze śpiewaniem to jest jakby ta jego działka, gdzie naprawdę robi to dobrze, to ten od razu pierwsza osoba, jedyna, która przyszła mi do głowy, to był Gwidon, że musimy to zrobić razem. A co to była za książeczka? Jakaś antologia tak, tekstów? To jest Poezja Czarnej Afryki. Masz ją przy sobie? Bo spojrzałeś się? Mogę dotknąć? To jest coś takiego. Antologia Poezji Czarnej Afryki wydana w 1962 roku, czyli 57 lat temu. Wspaniale wydana. Mała książka, okładka płótnem pokryta, Państwowy Instytut Wydawniczy. 5000 nakład. 5000 nakład, tak? Ciekawe, czy ktoś teraz w domu na przykład zorientuje się, że ma na półce taką samą książkę. Cena 15 zł wtedy to było. No będziemy się wsłuchiwać. Aha, czyli ta książka wpadła w twoje ręce jakoś tak właśnie z półki, czy gdzieś ją... Przeglądając antykwariat po prostu trafiłem na tą książkę, zobaczyłem kilka wierszy i powiedziałem, to jest coś, co po prostu ewidentnie nadaje się na płytę. Te teksty są tak mocne, że to trzeba wykorzystać. Wybrał i przełożył Bronisław Kamiński-Durocher, redagował Jerzy Lisowski, ilustrowała Danuta Staszewska. Pięknie to wygląda, więc za chwilę wrócimy do rozmowy nie tylko o tym, co ja teraz przeglądam i co słychać troszeczkę, że te kartki lekko pożółkłe są w moich rękach. No to wspaniale, tylko jeszcze Gwidona dopytam, kiedy Praczas przyszedł z tą propozycją, to byłeś już gotowy na coś takiego? No, najpierw Praczas zadzwonił, no i bardzo mi się taka propozycja spodobała. Zwłaszcza, że nawet myślałem wcześniej, o tym jeszcze nie mówiłem Rafałowi, że chętnie bym z nim współpracował, bo znałem Masalę Sound System, inne projekty i tak pomyślałem, że wśród ludzi do współpracy to byłby też odpowiedni człowiek, a to bardzo mnie ucieszyła ta taka propozycja, a jeszcze jak zobaczyłem te teksty, też mi Rafał przysłał parę podkładów, które też były bardzo przyjemne dla mnie do słuchania i do tego, żeby coś tam dodać od siebie. No i tak się zaczęło właśnie to. Teraz ani wówczas, ani od tej chwili. Nie, to w ogóle nie to, lecz coś, co jest dalej, poza naszym obecnym zrozumieniem. Słyszymy melodię, w chaosie widzimy prawdę. milczeńku słyszymy melodię. W chaosie widzimy prawdę. Kiedy błyska iskrzy się przestrzeń bezmyślnej ciemności, rozkosz i spokój ogarniają moją duszę. Ale niestety sen upływa, wizja skończona i skończony dramat. Tyle namiętności i życzeń. Serce, jądro mojej duszy i ciała, dlaczego drżysz, chociaż unikam ruchu? Serce, jądro mojej duszy i ciała, dlaczego drżysz, chociaż unikam ruchu? Serce, jądro mojej duszy i ciała, dlaczego drżysz, chociaż unikam ruchu? Serce, jądro mojej duszy i ciała, dlaczego drżysz, chociaż unikam ruchu? Serce, jądro mojej duszy i ciała, dlaczego drżysz, chociaż unikam ruchu? Serce, jądro mojej duszy i ciała, dlaczego drżysz, chociaż unikam ruchu? Słuchamy wspólnie z twórcami zespołu Ingazi i płyty Tchnienia właśnie tego albumu. Przypomnę, że Gwidon Cybulski i Praczas są w naszym studiu. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Mnóstwo poza anteną też ciekawych wątków dotyczących właśnie chociażby słowa, wierszy afrykańskich, tego, że no, mogły być zapisane, prawda, a do tej pory, i to myślę jest ciekawy wątek, to na ciebie patrzę, Gwidon, przyzwyczajeni byliśmy, że z tych takich dawnych lat to przede wszystkim tradycja przekazywana ustnie, teksty, które przekazywane z pokolenia na pokolenie, wykorzystywane w muzyce, coś takiego jak zapisany wiersz, poezja, no to jakieś takie zaskoczenie. Ta przestrzeń jest ci chyba dosyć dobrze znana, prawda? Tej właśnie takiej tradycji przekazywanej afrykańskiej. Tak, tak. Ja często to mówię przy okazji jakichś prelekcji dla dzieci, najczęściej na temat traktuj Afryki. Traktuj nas jak dzieci. Czy w ogóle też opowiadam afrykańskie bajki dla dzieci, czy współpracuję z opowiadaczami. No to często mówimy, że pismo na czarnym lądzie pojawiło się bardzo późno, natomiast tradycja właśnie opowieści przekazywanej też przy akompaniamencie instrumentów, bądź w ogóle pieśni historycznych, pieśni o przodkach, pieśni o wydarzeniach, o danej rodzinie, która na przykład bierze ślub, tak, to też przychodzi griot, taki właśnie mędrzec, który dużo wie i pamięta i wyśpiewuje całą pieśń pochwalną na temat tej rodziny, ale to nie są rzeczy zapisywane, tylko właśnie śpiewane, mówione, i to jest taka głęboka tradycja, stąd się wzięła opowieść, rap, w ogóle takie formy muzycznego opowiadania, to wszystko się narodziło w Afryce właśnie dlatego, że nie było pisma. No. To co takiego w tych tekstach, teraz wracając podobnie do tego antykwariatu i do tego, że Praczas stoi ze znalezioną książeczką, co takiego tam cię zahaczyło, że poczułeś, że to jest punkt wyjścia do jakiejś nowej artystycznej przygody? No, przede wszystkim to, że ja na przykład z Afryką miałem tak, że nigdy ta muzyka nie była jakby moim oczkiem w głowie, nigdy nie słuchałem jej dużo. A tutaj była taka ciekawostka, że te teksty, bo właśnie trafiliśmy na poezję, czyli tutaj w stosunku do tej pierwotnej formy przekazywania ustnego, niezapisanej formy śpiewania, nagle trafiliśmy na poezję, czyli coś, co jest stosunkowo nowe i dziwne jak na tą twórczość afrykańską. Zaczęliśmy odkrywać to, że ci ludzie, którzy umierali w Afryce albo żyli w Afryce, często w tej Afryce się nie urodzili. Docierali do niej właśnie szukając swoich korzeni, swoich przodków, swoich rodzin, a często często słuchając historii właśnie swoich babci, na przykład jeśli urodzili się w Guadalupe, czy urodzili się w Gujanie francuskiej, to często jechali po prostu do Afryki, szukali tych przodków i jak pomyślałem sobie o tej historii, że to jest też troszkę nasza taka przygoda, poszukiwanie tej Afryki poprzez te teksty, bo ja o tej płycie myślę, że to nie jest stricte afrykańska płyta, bo my owszem używamy trochę instrumentów afrykańskich, mamy te teksty afrykańskie, ale to jest moim zdaniem dużo szersza cała perspektywa tych tekstów, bo one są dosyć uniwersalne i mogły być napisane również w Europie, niekoniecznie musiały być napisane właśnie gdzieś w Afryce, czy też w Ameryce Środkowej, czy Południowej, a dwa, że nie były pisane w językach afrykańskich. Były pisane w języku angielskim, portugalskim, czy francuskim. Wydaje mi się to równie interesujące, ta perspektywa przybysza, który szuka czegoś na swój temat, a potem w efekcie pisze na przykład jakiś wiersz. Chociaż no, wy dokładacie tutaj kolejny etap, czyli dwaj artyści mieszkający w Polsce dopisują do tego właśnie nowe znaczenia, czy też odnajdują dla siebie znaczenia i jeszcze, Rafał, ty mówisz o tym, że to jest uniwersalne i ja to czuję. To jest wszystko oczywiście w obrębie duchowości i takich też wspólnych doświadczeń, które jako ludzie mamy. I może wrócimy za chwilę do tej rozmowy, ale posłuchajmy kolejnego nagrania, bo ty jesteś krwią. Zapomniałam powiedzieć, że moja dusza, czyli utwór, od którego zaczęliśmy, to był mój wybór, a potem już wybraliście wy. Macie na tej płycie takie swoje ulubione momenty z jakiegoś powodu. Patrzę teraz na Gwidona. Takie punkty, do których... Tak. Ja mam, tylko że ja już od jakiegoś czasu tą płytę słucham i te moje ulubione utwory trochę już mi się znudziły. Zacząłem teraz specjalnie słuchać tych innych i teraz te inne stały się moimi ulubionymi. Także wydaje mi się, że każdy utwór wnosi coś bardzo ciekawego i nie wiem, no już w tej chwili to chyba wszystkie utwory są moimi ulubionymi z tej płyty, nie mam faworyta swojego. No dobrze, to posłuchamy, bo ty jesteś krwią, bez szczególnego wprowadzenia. Ingasi. Are malayena noraya zure banne alla ka kodatya marida nuridana yela sana sugudum yermu anne feridwana zadowolonej z treści starego powiedzenia, zadowolonej z... Bo ja jestem wodą, potokiem wlanym w rzekę, skąd przychodzi ten chodzi ten długi krzyk. Czuję się sam, żywcem murowany w niepokój. W cichą śmierć, w moje nieprzespane noce, rozdzierane przez wyrzuty sumienia. Zobaczenia. Mówię nie krew, ani woda, ani krew, ale wody zmieszane, bo zjednoczeni nie jesteśmy, zjednoczeni nie jesteśmy, nie. Jak tylko jedną i samotną sumą jednej i tej samej krwi. Jak tylko jedną i samotną sumą jednej i tej samej krwi. Jak tylko jedną i samotną sumą jednej i tej samej krwi. Jak tylko jedną i samotną sumą jednej i tej samej krwi. Bo ty jesteś krwią z płyty Tchnienia zespołu Ingazi. Praczas i Gwidon są w naszym studiu nadal. Ja cały czas nie mogę się oderwać od tej książeczki, ze względu na rozmiar, tak nazywamy tę książkę, Poezja Czarnej Afryki. No ale oczywiście teksty to nie wszystko, bo od tekstów się zaczęło i dosyć dużo o tej przygodzie ze znalezieniem akurat tych wierszy w antykwariacie opowiadamy. No ale droga była taka, że teksty są ważne, ale ważne też jest to, jak je właśnie co, zagrać, zaśpiewać, jak je oprawić. Jaka tutaj była relacja pomiędzy tekstem a muzyką? No bardzo bliska, bo powstały z tego piosenki, więc staraliśmy się tak dopasować muzykę i słowa, żeby powstały z tego po prostu piosenki, nie boimy się tego słowa. Ja odpowiadałem za tą mniej ciekawą warstwę, czyli to, co jest podskórne, elektronikę, tak to byśmy nazwali, powiedzmy. Natomiast Gwidon jest osobą, która gra na tych wszystkich instrumentach afrykańskich, no i śpiewa przede wszystkim te teksty, więc to są jego interpretacje. Także tutaj to już koledze oddam głos. Śpiewa też używając różnych technik, co przed chwilą było słychać. Tych instrumentów używasz, Gwidonie, więc oprowadź nas po tych instrumentach, jak to Rafał powiedział. No, litania, cała lista. Użytych jest tam rzeczywiście trochę afrykańskich instrumentów, oryginalnych, nawet zresztą zrobionych w Afryce, czyli ngoni, balafony. Również pożyczyłem specjalnie do nagrania płyty bolon, to jest taki już bardzo basowy, w jednym utworze jest użyty. No, a tak to ngoni i balafony, jakby, tylko że różne egzemplarze tych samych instrumentów. Ale to podzieliście się tak, że miałeś wolną rękę, a Rafał już tam nabudował jakąś taką bazę utworu i ty dodawałeś te instrumenty. Czy szukaliście konkretnych brzmień? Skąd one się brały? No, prawda taka, że Rafał mi wysyłał podkłady, a właśnie w takiej fajnej atmosferze, w tym klimacie, a ja do tego dogrywałem balafony. No również mogłem dobrać tekst, bo Rafał mi wysłał dużo tych tekstów. Mogłem dobrać tekst do muzyki. No i właśnie dograć te instrumenty afrykańskie i wymyślić linie melodyczne pasujące do określonych tekstów. Oczywiście potem Rafał też mógł to wszystko uporządkować, poprzebierać, ale tak to wyglądało. Wyglądała praca. Zazwyczaj, przyznam szczerze, że jak ja pracuję, to najczęściej tak mi się zdarza, że zaczynam od wysłania pomysłów, a potem z tymi pomysłami się mierzę już i nagraniami po prostu porządkuję, tak, dobre słowo. No też z tego, jak opowiadać o tej pracy, domyślam się, że praca przebiegała nadzwyczaj zgodnie. Jakbyście się po prostu mieli spotkać i właśnie nagrywać taką płytę. Czy były jakieś tarcia artystyczne, jakieś walki? No właśnie, chyba nie było, żadnej walki, żadnego tarcia. Przyznam szczerze, że to chyba najłagodniej powstała płyta, jaką kiedykolwiek zrobiłem. Przyznam szczerze, nie było, no wszystko, byliśmy chyba jednomyślni i to wszystko właściwie przebiegało jak w młodym małżeństwie. Tak, ja się zgadzam. No, ja nie wiem, co to znaczy tak naprawdę ta metafora, więc pokiwam głową razem z wami. A propos tych technik śpiewania też, Gwidon, bo tego nie poruszyłeś, bo też je wykorzystujesz. To znaczy, no, śpiewam po polsku, albo nisko, albo wysoko. Tak się składa, że mogę i wysoko śpiewać, i nisko też się dowiedziałem niedawno i zacząłem z tego korzystać. Także śpiewam w języku tak zwanym gwidonili, jak to ludzie mówią, że sobie śpiewam bez żadnego konkretnego języka, improwizuję wokalnie, czyli takie wokalizy. No i raz też używam śpiewu alikwotowego, który właściwie nie, z Afryki nie pochodzi, tylko z centralnej Azji takie techniki pochodzą, ale też lubię różne głosy. Ale nie byliśmy tacy hermetyczni, także postawiliśmy. No właśnie, właśnie. Azja mogła to spokojnie raz się pojawić. No zwłaszcza, że mamy też perspektywę przybyszów, potomków tych mieszkańców Afryki, którzy przyjeżdżają po to, żeby przeżyć i piszą wiersze. No może też być tak, że dołączamy swoje już teraz współczesne skojarzenia do tego, jak to przeżyć. Najważniejsza w tej muzyce, kiedy słuchacie płyty, no poza tym, że oczywiście myślicie o swojej pracy, jest ta przestrzeń duchowa, czy ta przestrzeń muzyczna, czy to się łączy, nie rozdziela w waszym odbiorze? Ja mam także, jak słucham tej płyty, a jak słuchałem jej dużo więcej podczas miksów i produkcji, przyznam szczerze, że jak najwięcej tekstu. Ten cały czas jednak to o czym to jest, przebijało się ponad muzyką i ponad instrumentami. No, mi się wszystko jakoś to harmonijnie łączy i układa, i warstwa muzyczna, i duchowa, i tekstowa. Tak, moim zdaniem to harmonizuje. Nie ma męża, który by rocznik temu, który umarł. I Saradador, i Kumba Kangador nie tracą nadziei na powrót męża. Na powrót męża. I Saradador, i Kumba Kangador, który umarł już. Nie tracą nadziei na powrót męża. Który umarł już. Kilka pół deszczowych temu. Kilka pór deszczowych temu, taki tytuł nosi nagranie, którego wspólnie posłuchaliśmy. Rozmawialiśmy też troszeczkę o tym, tak naprawdę to siedzimy zasłuchani teraz już od pewnego momentu, więc o tym takim bardzo udanym połączeniu i dogadywaniu się elektroniki z jednej strony z tymi instrumentami tradycyjnymi, no ale też z takiej zwroty akcji, które na przykład w tym tekście były. Przypomnę, że Gwidon Cybulski i Praczas są naszymi gośćmi, czyli Ingazi w komplecie, a słuchamy płyty Tchnienia, debiutanckiej płyty. Jak sobie wyobrażacie dalszą drogę tego albumu? Do kogo ona dociera? Jak się rozlewa? Komu siada na duszy? No, miejmy nadzieję, że ta grupa docelowa jest duża i że ludzie po tą płytę sięgną, żeby posłuchać właśnie o czym mówimy, o tym uniwersalizmie, że te teksty to nie jest Afryka. Odsuńmy nawet troszeczkę na ten moment, że to są rzeczy afrykańskie. Po prostu posłuchajmy tych tekstów i jak opowiadają głęboko emocjonalnie o historii życia ludzi, którzy w większości którzy pisali te teksty już nie żyją i to od dłuższego czasu. Także taki wątek, powiedzmy, trochę sentymentalny, ale no mam nadzieję, że tych ludzi będzie dużo. Sentymentalny, ale ja bym jednak postawiła na tą duchowość tutaj akcent, chociaż to nie jest coś chyba bardzo takiego popularnego, czy też nie zabiera to się w tym głównym nurcie kultury popularnej, pewnie na szczęście dla samej duchowości. No tak, to można też tak powiedzieć właśnie, że to jest nieczęste i może właśnie ta płyta będzie miała takich słuchaczy, którzy po prostu się tym zainteresują i to jest coś dla nich. Jak znajdziecie już tych muzyków, o których wspominaliście na samym początku, że myślicie o tym, kto mógłby z wami grać na żywo i będziecie grać koncerty, to dajcie znak, proszę. To chętnie taki koncert polecimy i bardzo chętnie też sama na taki koncert się wybiorę. Bardzo wam dziękuję za tą odświeżającą i w ogóle znienacka inną wyprawę muzyczną w ostatnich dniach, którą mi Ingazi zgotowało. I do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś na szlaku. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy. Do zobaczenia. Gwidon Cybulski i Rafał Praczas-Kołaciński byli naszymi gośćmi. Tytułowe nagranie z albumu Tchnienia na zakończenie naszego spotkania. Rzeczy niż głosom tworzenia, głos ognia mową, niech brzmi w twoim uchu. Głos wody mową, niech też ci się stanie. Słuchaj jak wiatru podmuchu, krzak zanosi się łkaniem. To są przodków tchnienia, to są tchnienia, przodków tchnienia, ci co.

In der Finster seinen deine Augen schöner. In der Finster seinen deine endlich kleiner. In der Finster weit von dir mit stiller Ruh. In der Finster weher zarter beugsamer bist du. Ist dein Ponem milder, milder. In der Finster klappt